Colin Stetson. Nie tylko było słychać jego saksofon basowy, ale też i flety, na których przecież Colin Stetson gra. I nie tylko flety, on gra na bardzo wielu instrumentach. Przepiękna, genialna, mocna, silna ścieżka dźwiękowa do filmu Hereditary czyni dziedziczny Colina Stetsona. I to nie jest ostatnia ścieżka dźwiękowa, jeżeli chodzi o tego artystę, do której sięgać będziemy, ale na serial The First i ścieżkę dźwiękową muszę jeszcze chwilę, moment poczekać. Od pierwszego momentu, kiedy włączyłam serial, zaczęłam oglądać, usłyszałam dźwięki, mówię, niemożliwe, kto zrobił muzykę? Colin Stetson. Max Richter przed nami i muzyka, którą stworzył do filmu White Boy Rick. Wychodzimy już z horrorów i supernaturalnych horrorów, wchodzimy w filmy biograficzne o najmłodszym informatorze w historii FBI, który miał lat 14 w latach 80., kiedy zaczął z FBI współpracować. Podobno dobry film w reżyserii Jana Demarsh. White Boy Rick i Max Richter. 8 przepięknych kompozycji, jakże by mogło być inaczej, Maxa Richtera, stworzonych do filmu White Boy Rick w reżyserii Jana Demange. A teraz już wracamy do muzyki Johanna Johanssona. Tę ścieżkę dźwiękową napisał razem z Hindur Gudnadottir. Jest to ostatnia ścieżka dźwiękowa, do której Johan Johansson napisał muzykę. Ostatni film, do którego napisał muzykę. W reżyserii Gatha Davisa, Mary Magdalene. Thank you. z nostalgią i pewnym uduchowieniem. Ta ścieżka dźwiękowa zdecydowanie jest stworzona i taki ma przekaz, ale bez wyraźnej egzaltacji. To mi się strasznie podoba, bo jednak historia przecież biblijna i zazwyczaj muzyka w tych filmach jest taka Johan Johansson, Hindur Gudnadottir. Straszna przykrość, to jest wielki smutek, że to jest ostatnia ścieżka dźwiękowa, jaką Johan Johansson stworzył dla nas i teraz już pozostaje nam tylko i wyłącznie odsłuchiwanie tego, co stworzył do marca tego roku i będziemy tylko i wyłącznie mogli go wspominać. Pięknie dziękuję za nasze spotkanie. Przypominam, że lista utworów z każdej audycji, również i z tej 564, jest na stronie programu trzeciego polskieradio.pl, zakładka audycje, zakładka ciemna strona mocy w trójce. Filmowo Thom Yorke, Suspirium, do Suspirii, czyli do filmu Luca Guadagnino. Jeszcze nie ma ścieżki, jeszcze nie ma filmu. This is a waltz thinking about our body, what they mean for our salvation. As long as we keep spinning.